Cerebro prosti e impacchettate pure dict. Dark mi tenti dintre vitrine, c'è mai frumos scalo. Și bărți sunt un dar, mărgelele verzi lui fii asortat cu capotul meu roz, ce frumos. Sufletul tău.